أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العلي العظيم. ده دو آياتنا ده قرآن الكريم ده سورة النساء يوصل بين زدير شم أو يوصل شبوش دير شم آياتنا ده أول آيات ربك ده ما قبل سر ذالي شبه ما قبل كده سورة تصارة رجال زائبول مختلف أحكام ذكر سورة شبه دوغو أحكامو كي يو تصد معاملاتو ده قسمة سخوا معاملات هذا چه ده يو ده بلتر ما بين زد بارو سر آره والر مثلا لك شزه و میره که نکاس را و که اول ورچ به برز میخوری نبی ارکان و دانه و معامله خب دی که برای اختلاف پیشیش جنجال پیشیش دا وقتی چیز ناول ورا کده ارکی رانه چیز تا حق تکی میخواب. یا مثلا اینگی کم پاتر دی مالا پاتر دی غرش سو دا خبال واریس آقا دا والی چی دی آقا دا سر چی پردی ولایت داری آقا دا مال دی مثال پا تورزین کرا والی خور دی دی دا باز دیر شی پا تسو دی گرد کلی پا خبر دی نو مغ چار سو نو خور دی دو نخمونو جی خور دی تاواز آقا سمات دیو شی دونو نو کی ونی آوا خدا هم دا معامل دی قسم سیسو. یا اگر سر پا میراس که حق نور کی دا معاملات کی رسیوی پا معاملات کی چی دی نو جنجال پیشیش مدعی دعوه کی دای یاو بل سړی بیا راولي د فیصلې د پاره دا دوا هغه چې بیا فیصلې تراسي شاهد وغواړي دا درې په دې درو سره سره توکي و عدالت ته ضرورت شته. مدعي چې دعوه کوي د سنې چې لس زره حق کېږي د شلو زرو دعوه یې لیکلي خو دا بې انصافي ده نو خو خپل د حق دعوه وکړه دا به لابد سربارۍ بیا د څنګه پورې شي. حاکم چې فیصله کوي خو عدالت ته ضرورت شته پکښې کې چې نو ته چې کوې فیصله د چا لحاظ نه پکښې کې کوه دسنی چې یو خاطه د حاکم هغه د قاضي سره خپله بغل درونی دی او مراعات پکښې کې کوي خو دا به انصاف دي نو د شاهد ضرورت شته. شاهد چې شاهدي ته راځي باید حق شاهد ادا کړي چې دته څنګه معلومات دي په دې کې به بیا په طرفینو کې د یوه مراعات نه کوي نو یا به بزدلي نه کوي چې برنه ځان دغسې واچوي چې ولاکز نه سر نه په خلاصېږي یر مې دي سر مې په یاد فقط برندو کوي دی بس لحاظګر دی تامع دی نیت زن دغه بارنه بیا دغه چې مرکز نه دی څه سم نه په یاد دی دغه چې مرکز دی دا ګرد من حالات کې چې سبب په دغه ار صورت کې عدالت کوي که حاکم یې تبع عدالت کوي که مدعی یې تبع عدالت کوي که شاهد یې تبع حق خبره کوي په دغه آیات کې چې دی دا کرب ته د ګرد احکام سره پیدا شي چې دغه معاملات کړه له علاوه زما هدایت دغه دی او مدعی ته هم دغه هدایت دی او حاکم او حکمران او حکم ته هم دغه هدایت دی. له حکم او د حاکم فرق ما مخکې درته کړی حکم چې دوه نفر برابر راسته تیز مشکازي حاکم هغه دی چې حکومت ټاکلی هلته حکمونه کوي د هغه دپاره ناست هغه ته هم د عدالت توصیه کوي شاهد ته هم د شاهدي توصیه کوي چې سمه دمه حق شاهدي ادا کړي خصوصا د هغه واقعي سره بیا زیات تعلق دی هغه بشیر چې غلا کړی و د بني ابیرق د د قوم څخه چې وو چې برای لاس پر لګید باندې پرېولي برای الغل دی دی او قوم هم د ده ملاتړ وکړي الله دغه قوم تم تهجد ورلر وکړي چې نور خلک دې بیا دغسې نه کړي چې پر پلار دې شهیدي راله سبب یې پر ادا کړي چې بابا غلط دی بابا دغه شی دغه رقم لیکه چې پر خپل مور باندې شهیدي راله سمه شهیدي به ادا کړي نور قریبان خو له هلته پرېږده ونو الله دغسې دلته یو قانون بیانوي نو دا آیات وایي که د ټول ما سبقه سره چې دوی اړه لري ترجمې ته به اوس متوجه سي الله فرمای یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې هم ایمان یې راوړي ای هغه خلکو چې ایمان یې راوړي هغو ته امر څنګه فرمایي کونو تسسي ګوره نه دعوه وکړه ټولو مؤمنانو ته چې ایمان والایي د ایمان دعوه کوي هغه ته نه دغسې فرمایي کونو سي قوامین کلک ولاړ قوام هغه دی چې پر یوه خبره ودروي یا د خلکو پر چا بل کاکړي کړی دی چې دروام ولا کړی دغه خبره د ناقصت باندې چې دی تاسې به قوام یاستر اوړی به نه چې هر څه وشي قوامین کلک ولا بالقسط پر عدالت به قسط انصاف ته ویل کېږي عدالت ته ویل کېږي په کومو شیانو کې تاسې پر قسط ودرېږي نو د کونو د قوامین په دا مابینځ کې دلته دا خبره ورسېږي شور کېږي چې کونو تاسې سي پر ټولو معاملاتو کې پر ټولو معاملاتو حقوقو کې قوامین تاسې ودرېږي کلک بالقسط پر عدالت او شهداء شاهدان سي اي مؤمنانو دغه شهداء عطف اوغه قوامین دي قوامین چې واغه خبر وو د کونو د پاره په کونو کې پټ زمير راغې اسم وو دغه شهداء هم خبر سو باره کونو تسي قوامین سي کونو تسي شهداء شاهدان سي دغه سي وځوي ترجمه باندې کېدای شي په دنیا نو تسي سي قوام کلک ولاړ په ټولو معاملات کې بالقسط پر عدالت شهداء شهيدي ورکون کې د حق لله د الله د پاره دا ته چې د حق شاهدي ورکوې دا به نه چې زما لاس ته نو څه راغله محکمې ته م ورسره ولاړمه کار مې هم کریاب سو نو دغسې خجل اس بېرته راغمه الله وایي د الله دپاره به دا د حق شاهدي ته ورکوې شهدا شاهدان سي پر کومه خبر پر حق چې هغه څنګه تاج دلیږي او دا د چا دپاره لله د الله دپاره بدله به نه پکښې کې غواړي ولو على انفسکم ولو که څه هم یې دا شاهدي ستاسي على انفسکم ستاسي پر ځانو چې پر ځان دې شاهدي راله وجه ته زموږ په شریعت کې اقرار على النفس وایي وایي المرء ماخوذ باقراره سړي چې اقرار کوي په خپل اقرار ټینګېږي په هغې اقرار شریعت را ټینګېږي لکه شاهد چې پر سړي کېږي نو د هغې اقرار څخه یې تعبیر په شاهدي وکړي الله وایي که څه هم ستا پر ځان یې ته پوهېږې چا دعوه در باندې وکړي چې دغه حق زما خوړلی دی او تا واقعي خوړلی شاهدان هغه خوراکۍ نه لري ته شاهد یې بره وه اوره باندې دي فقط وخت یې راکړي منکر زه نه یم نه ستا را څخه دا پوس واس په خپل ځان شهیدی دا خپل ځان شهیدی چې څول اقرار علی النفس په خپل ځان اقرار کورنو الا وای ولو که څه هم دا شهید استای علی انفس کو پر نفس است شهیدی ادای او ویل واجب ده یا پر مور پلار په خپل مور پلار په یج چې بابا په خدای کا ستا خو حق ده نو شهید ادا ک چې مکه می تر وګر سه پر پلار شهید ته په خبر یې ورته وای چې پر بابا باندې پاشو دی بلا شهید چې دا بس لري پیسې پر باندې زما ته مخ ور کړ مگر بابا اوس په بد ماشو کو ته ویني ولر ور کی والدین مور پلار دوا نه یا والاقربین یا داستا شهیدی پر نور قریبان و رور جدی اکا جدی خور جدی ده مثال پر طور ده اکا زیدی ده قرابت به خاطر به شهیدی نکوچه پر دو غشه شهیدی اولا روا این یکن غنیان او فقیران فالله اولا بهما دلتا یو بل خلق بیا بل چم کیه ده کلی ده مثال پر طور خان دی ملک دی یا سردار دی اغه دنیوی رتبه چلیره دغه نو یا دغه سمور دی مثلا دنیوی بل رتبه نلری چی یا ملک دی یا د مثال په تور حکومت خاصه پر دې کې باندې د ایتانه دار دی اخر نه مطلب غنی دی څه پوهیږي بار نه و اوس پر دې څنګه شي اجازه دا کوم نازوانی ته د ګرد کلې مشر دی نو بار به خروې ملاج ماته سه ته کښنه لکه د شلو کار ته به راځي پر دې شي اجازه دا کړ و هم د خلکو د مخه دی وشر مو نو هغه ملک کاچ لا د بل اکخوري یا خانه کاچ لا د بل اکخوري نو دا یو دا دغه خاطر سم خلک شي کی پټي برای بدنی شرمی دلم نو پر ملک آقا ما سنگ شای جادا کرده پر خان آقا می سنگ ادا کرده یا بل مسئله ده فقیر دی ده بل حق خوره لیدی اتا پا خبری چه دای خوره لیدی جی دلی جی امری شایدی تا چرا لیبا ده مولا ده بغی و برای مزر پر اوس وزل سسری نو چتیم شای جی پر ادا که نو خوی پلا ده ایخ پلا ده ماشان ده گولی خواهند ندی نو دا چکن زو زر ده آقا پر با جیزی افتا سایبه چی کم نو با ده جیسا چیش جور سی نو پر داغه می زان وکشی شای جی می بارا نکر ادا الله وی دا غلطی مکو دا جاهلانه تقوی وچ ده که الله وی زمان مخلوق دی زدر تا دیر پر میره بانه چه زدر تا پر ادایه که نخواستگی کیج نمر کیج نبی ابرو کیج چی بی ابرو سجی چی بی ابرو سو الله پاک از ما ده قانون به ابرویی که یه اغنه مراعته ده خانه که مراعت کهش ده ابرو تویش ده پقیره که مراعت کهش برا و ده مولا به بغی دی که ده مولا به بغی دی مولا از ما مخلوق دی که خانه که دی امز ما مخلوق دی ستاسو مصرف پا جه خان سوی دی الله ده بنده توایی تستا مصرف یاد که چیز ما دو خانه مصرف پا سوی دی جور کری دی رازقی ته متسری پی ته خوالا و از ما هم مخلوق دی جور امز ما دی الا پاک و رازی که امر تزم داغ مال اما ور کردی دا تا و خانه کج تعلق سر لری تنکید دو پا محله که فروه که دینو برا تا بانی مشر دی داغ تعلق خوبیقی کم زوری دی الا از ما و دا تعلق بیر قوی دی زی معبودم دی معبود دی زی خالقم دی مخلوق دی تا بدلت در ما مهربانه کیج برا بیا پردو و سلا که نو مناسب چی خانه که میشه ایجاده کرد یار نو مناسب دار مولا ببقی ما شایدی پراده کرد الاو رادواری خبری غلطی این یکون کچیری داغ مشهود علیه داغ یکون زمین مشهود علیه تا چیگی پر ادا کیج داغ سره که یه داغ مشهود علیه غنیین دی غنی او فقیرن یا دی فقیری نو تا شایدی مپتو ولی فالله اولا بهما فالله اولا پاک چدی اولا جیر نجدی دی بهما پا دی دوار سر اولا چدی لکه ولی ولی خو نجدی توی سر پرست دا چاگه چدی پا سر پاک الاو جاگه اولا انتر ما بل نجدی و دی تنست زی خالقیم زفر دی مهربان وست نو مرش حاصل دا ترجمه کو فالله اولا پاک اولا دیر مهربان دی بهما پر دی دوار بان شاهد توی تخبال مهربانی مکو بس اما نما حق شایدی ادا که ما دا خانه کات پکر که ما دا مسکین دا دوار و رازق علا دی دا دوار پر دا پوش علا دی چه دا اغا بل حق پر بانجی نو دا اغا حق خبارا پر سو چه دا خانه که مراعت که چه حق پر بانجی تا دا بخیر مراعت که خود اخواری که حق پر سو اغا تا نگوره و دا تا گوره یا دا دی دوار علا و زدی ار پر مهربانه نو تا در ما مهربانی دیر مکو پشتانه وی مهری می نجی دا در مور مهنه نو علا عز و جل و از ما سونه نیج جوالی و دغا دی دی سر قربت و نیج جوالی می دی اغز ما تولا و ارتاد استاخت سونه تا در ما پر دبانی دیر می ربانه علا و خوزه ارحم الرحیمین ذاتی من زدر تا می ربانه ما در تویدش برا دا کنو پسی علا فرمائی فلا تتبعون و تیسی تابع داری مکوی الهوا دخپل نفسی خواهش ستان نفسی خواهش دادی چی خانه که بایی چی بچاو شی نام ده درنگ سنگور بده یاده میسکین چی دی باید بچاو شی تر بغل ووزی پرده باید سوک شهیدی ادا نکی الله ایده ستان نفسی خواهشاتی فلا تتبعو تیسی متابع داری مکوی الهوا دخپل نفسی خواهشاتو ان تعجلو دا تعجلو چی دی دی دوره کم کیجی که دا عدل سخه که یه رکم ترجمه ده که دا عدل سخه بل رکم ترجمه ده عدل خو انصاف ته ویل کیجی عدل دی یو شخص مخ اړول نو دی به اول دا واره دیش کو چې دا عدل سخه یې کو الاوی فلا تتبعو تیس متابعت مکوی الهوا دا نفسی خواهش ان تعجلو کراهت ان تعجلو مخی کراهت ورسر رجی تفسیر دا جاعت دا بدگرنول ان دا جه تعجلو چه تیس عدالت وکی دا عدل سخه بد رازی بارن اخبر نفسی خواهش بسیزی الاوی دا کار مکو دا خبره که دایس پویجی کراهت ان تعجلو دا جاعت دا بدگرنول دا عدالت چه تا عدالت بدگرنه خوش دی ندی چه پر برپاسی بارن پر نفسی خواهشات بسیزی نفسی شیان دا پرتکه دا دا خانه که پرده ما وکره دا گرد کلی مشر دی دا پلانه دی یا دا بل مسکین خوارکه دی زرمی پر وصف و زلسو اللہ وی دا عدل سخزان ما آراو چه عدل دی ندی خوش اغبانیه که رستا نفسی خواهشات فترجمه بپویجی فلا تتبعو تستابع دارمك الهواء دا چا دا خواهش ان تعجلو دا جات دا كراهت ان دا جتعجلو جتس عدالتك دا عدالتك جشن رازي اغدو هم تورزم چا دا عجلو دا عدول زخك نبع دي سواي تس متابعتمك في الهواء دا نفسي خواهش انوان دا جات تعجلو جتس بعدول دا حق وكي قد حق اولينو ان تعجلو دا جات تعجلو جتس عدول كوي دا حق وكي پا نفسي خواهش شلار سبع عدل كوايسه خبر عدل د صفات د عدل څخه جوړدل وکینو پر یو تقدیر کراهت کې شاو ورسره پر جبل چې د عدل څخه کراهت نه غواړي ومتدا هوا او د نفس په هیڅ مکو ولي اند جهه ته تعجل چې تسعدل کوي ګرځي د حق بر حق د صفات کې پر بل بارزي نو دا کار مکوي بالکل سم د مشاهدي ورتي پس یا الله فرمای وي بیا خو هم دغه هدایت الله او فرمای چې عدالت در باندې لازم حق شاهد در باندې لازم ام به صاحب حق عدالت کی ام به حاکم عدالت کی ام به شاهد حق شاهد ادا کی مگر بیا هم ځینې کسان غلطی کی غلطی دوه قسمه یو غلطی دا چې شاهدی کی راولې حق خوای غلط نه وای دا حق دا کم وای چې اخسته ولا کځنی وکه تور ته دغه سړي پر دغه پور باندې دی کنه دې سرته ولکه هغه کال موږ دلته وفات تللی و باران وچې دغه ځای د بل ځای به کې سره شروع کړي نیمه ګنټه درته ګاډي

شهید ته د مثال په تور ته نو په ده داسې سم دم خبره درکړم چې شهید په خپل ځان کښې برا دی په داسې ما سم دم سره لیدلي نه دي هغه راغې بابا دا څنګه مجمجله شی دی زه حد نه پر جاري کېږي سزا بیا بل شی دی بند خو به ورلره وکوي یو څو چلاخې خو بهیې وایي حد چې لاس پرې کوې یا د زنا حد جاري کوې راجل دا خطرناکه کارونه دي د پیغمبر هدایت سره کم دي ادرؤوا الحدود ما استطعتم چې طاقت کې د حده ځان کاږي اوس اول زموږ سره چپه کار دا دی که حتی برابر و که نه زه د دې دپاره چې مشهوره سم چې حج جاري کړي بلا یو څوک راکشوم چې راولي ګرده شاید دغه وروره ویزړه دلته دستي په دستي پیغمبر دا بل رقم چې وس دي اوس خلک تر بغل باسه چې وس دي اوس خلک تر بغل باسه که بیخي دغه رقم ته جوال پرله ودرېداسه خو خدای دا سړی په خپلو اقرار کړي لکه حضرت معاذ رضی الله عنه څلور واره د نبي علیه السلام په مخکې د زنا اقرار وکړي څلور واره چې اقرار اوس هره پلار پیغمبر هم پسې اخېستی ځه ولته څه ده بیا به دی ولاړې د مدینې په کوڅو کښې به ګرځېدي ګرځېدي بیا به راغلې ویل یا رسول الله ما پاکه ما زنا کړی اخر پیغمبر څنګه تاویلات وشي ته زنا څه پېژنې مچه به دې زنا اخېستي به راغه ما زنا وکړي چې یعنې دغه خبره ټینګه کړه په خوله کښې به ده ورکړه هغې وویل یا رسول الله ما سمه زنا کړي تا یې نه ما زه په غېږ کښې ټینګه کړه بالا را روان یې ځه ولاړ سه هغه په غېږ کښې ټینګه نه ما سمه دمه زنا وکړه بر هغه تعبیر یې ورته وکړي بره لکه رسۍ په څا کښې دار کړه او نو پیغمبر بره ولاړ سي سنګساره کښې بره یې سنګسار کړي نو ګوره پیغمبر لارې ورښولې د رجوع حتی وایي که یو چا اقرار کړی وي پر ځان باندې څلور واره اقرار یې کړی چې ډبرې په را شروع شي اپلای بیا تا بس بره لوره ما درواغ وایل اخلاص پر هغه ځای ډبرې تېرېږي چې ته ده په خوله ثابت ته دی بېرته انکار وکړي کساب شي لکه نو زما د خبرې مطلب اصلي دا درته اوږده مې کړی چې په حدودو کښې ستر اولاد دی دا په دا نورو حقوقو کښې چې بابا جوه یې را څه لاندې کړې ده باغ یې لاندې کړې دي لښته یې لاندې کړې دي پټه یې لاندې کړې دي په دغو شیانو کښې پیسې یې را څه واخېستې دا مهربانې په دغو کښې چې دی نو را سه اولاد هغه ده چې شاهدي ادا کړې په هغو کښې به هم شاهدي نه پټی چې واستې پټومه وایم ستر اولاد یې که رالې بیا به صفا شاهدي ادا کوې دا خبره خلاص بس دا بل آیات دی یا ایها الذین آمنوا د دې ربط د ماقبل سره دا دی چې د صورت ته سره ته چې خبره را روانه وه خو دا د احکام په کښې کښې را روانه په احکامو کښې چې بیا و هغه بیا هم اکثر احکام یې پرعیه وه پرعیه احکام دغه ته وایي چې د عقیدې سره اړه نه لري په امنتو بلا کښې اړه نه لري لکه دا حقوق و نکاح ده نو دا خو پرعي حکم دی یا یتیم پاتې سو یا د میراث مسلې دا خو پرعي احکام دي فروعات جلا دي اصول جلا دي اصول هغه عقایدو ته زه وس وایم هغه د فقه اصولو د تفسیر اصول نه در یادوم اصول معنا عقاید پرعیات چې پر رابنا کېږي چې اوس که سړی ایمان نه لري لمونځ کوي خو لمونځ د ایمان پر را دته پلا ایمان پر راوړه بیا به لمونځ به کوې چې ایمان نه لري روژه نیسي زکات ورکوي سرسایه کوي اوسیه کوي خو نه کوي نو دا ګرده پرعي احکام وه او دا فرعي احکامو کښې ځینې داسې احکام راغله چې هغه د مخالفینو سره معامله وه لکه یهود و منافقین و دا مشرکین و د جهاد معامله د دوی سره وه که نه وه نو فرعي احکام وه په فرعي احکامو کښې اگر چې د کفر عقاید به یو جزیه جزیه یو ځای بیان سوله اوس سم دم د عقیدې خبرې ته راغله چې الله عقیده دته وس په عقیدو کښې بیا اول دواره چې دی د مؤمن عقیده بیانوي چې په شریعت کښې کومه عقیده معتبره ده چې سړی وي دا مؤمن دی دا نه دی ترازو درته ږدي شرعي عقیده چې درته بیان کړه وروسته نو باره چې بیا دي بره به نو د کفارو عقاید بیان چې د کافر دغه غلطه عقیده ده دغه ده دغه ویل تا ته شریعت معیار معلوم دی چې په دغه ځای کښې د شرعي عقیدې څه دی مخالف دي دا در سر تر پایه پورې تقریبا دغه مسله باره چلېږي نو د کفارو عقیدې وروسته بیانوي اول دواره د مؤمن عقیده هغه کومه عقیده چې دی وایي هغه چا شریعت وایي چا قرآن وایي هغه درته بیانوي په دا پسې آیت کښې نن فقط هغه د مؤمن عقیده سوه د هغې ارکان درته ښي ارکان یې خمسه چې دغه د مؤمن په عقیده کښې داخل دي عباره به نو بیا وروسته هغه د کفارو عقاید بیان کړي یا بیا هغه اعمال بیان کړي چې هغه عمل خپله پر دې دلیل دی چې دی عقیده نه لري لکه په نن زمانه کښې پر موږ دغه مسلمانان ډېر تاوان دي چې دی د اسلام دعوې کوي کلمې خو درته وایي عمرې ته خو ځي عمل ته چې وګورې عمل یې هغه رقم دی په قرآن سپکاوی کوي قرآن ته ښکنځل کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم بد بولي تر نبی علیه السلام لکه ما چې درته وویل چې مال دغه پر اسلام تاوان دي وایي بابک د نبی علیه السلام سره پر ما ګران دي بابک د اشرف غني یاد دي چې دا پر ما در نبی علیه السلام ګران دي اوس دا د کفر کلمه د دوی معنا سره جلا سو مګر په دغه خبیث چې خبر څه دی به عمرې ته تللی نو دا عمره خو د ده نه منل کېږي دا حج خې نه منل کېږي ده به ماجد هم جوړ کړي ملا به هم لري مګر خبره یې دغه رقم ده دا خبره د کفر واضح دلیل دي نو دغسې ځینې اعمال هم بیانوي الله عز وجل چې د هغه څخه کفر مستفاد ګرځي نو یا کفري عقاید یا دغسې ځینې اعمال چې هغه پر کفري عقیده باندې دلیل دي چې عقیده یې د کافر ده دا نور شیان دي ګرده علم رواجي دي چې دې کوي نو اوس دا اول عقیدې ته د مؤمن ګوري یا ایها الذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې را وړی دی دوی هغو ته بیا لاندې دا وکړه چې ایمان یې را وړی دی

او پر رز باید چا دی چشتی منکر چی کافر چی چی ورز دا آخرت چی قیامتی آغا نمانی او غد انبیاء علیه السلام خبری دلتا پسراحت و نبایل دا پینزه دانیه که دا نفی که پسراحت بانی ذکر کرد چیانی بارانو دا ار روکن دا آغا حکم دیش دا دو غصه دی منکر سونه چا چم پکیش فقد ضل فقد پتاقیق سر غدل دی گم راسو لارو رکیسو غدلالم بعیده پا دیر نیلی و رکوانی سر دا دونه دیر خطرناک لیلی سو دیشتا جنت تراو جنه پس بدی پا خیجی وی المنزون خود دقیه پریدش تاو المنزون که زم پا ایمان که گوڑا دیجی مگه دا شادی المنزون چی تا پا وکی که دایس پا خبر پا وسوی تر طول مهم خود ایمان خبر ده مومن جسی برا که المنزون که ولا بسره وی چی دا علاو تلاف و مشیط که دا اخیر دیم که یاپ لعلا عط و ارتبا کرد کنی مومین چه دی خدا رخت بیواتی اخیر پای جرات رازی که نراز خدا چه پی ایمان که غلطی وکرد دان پا غدلالی بعید و لاری دون و رکسو چه ناری و سنبسی رسیر دا حق لاری دوغا نواوشتی که دا ایس خبریت متوجه است اگه دا انبیاء و خبر دا ملائکه و خبر و دا انبیاء و خبر چه وم پا دا رسول که دلتا برای داخل است ولی از ما ورتت متوجه دا مخانه ونو و من اگه سوک یک پرچ کافر سی بالله پر الله یا دا ذات یا دا صفات وملائكته او دي كافر سي ملائكه وسر ملائكه نمني يا يمني خو غلط يمني وكتبه پر كتابو ټول كتابونه په جامع سره ذکر سو او رسولي پر رسولانو ګرد رسولانو نبيان په شي کې ذکر سو واليوم الاخر پر راز باندې د اخرت دغه چې دی نمني فقط ضل دي گمراه سو دلاله بعيده په ډير ډير گمراهي سره دغه ایمان شرعي دي قران معتبر کې چې دغه په امنت بالله کې د اشيان داخل سو وصلوا في يوم الاخير في كتاب بعث بعد الموت كما دي في يوم الاخير في ورد يوم ده قدر مساله غو بيبل زي بيان سي قدر باندې بهم سره ايمان لري چې د ټول شيان تقدير الله په ازل کې کړی دي د ایمان هغه مهم مهم ارکان دلته په دغه ځای کې بیان سي ته دې څخه ورسته نو چې بیا دي بارنه بیا هغه د کفار مال بار د دې عقائد او د دې هغه اعمال چې هغه د کفر د دې ظاهر خو چې دې کفر نه دي عمل دي مګر خو د کفر د دې لکه ما چې مثال درته وای چې ظاهر عمریه ته دي پر حج مبارکه پر کور نوشته دی مگه چه خبره او پلتی دا غصب پریاد ترتوایی برانو دا معتبر ندی خود دا عمل دا کپر دا یل بی که دایس بخبر پوسوی یا با قرآن کریم پا ورده که دمزی که دیووی اجیس آب ام دیو سر تایز دا که یه چیش بی مالو یا بشکنزل وکی دا جنی و حکم تا دا رکم بد نسبت با وکی که دا شاق و تری پا کپر کیجی مگر اجیس آب ام دیو نو دا اعمال بیا عملی دلائل دا چا دا پارسو دا کپر اغم دلتا برای پا بیانیش نو علا عز و جل دیمه دا کپری عقیدو چخه او دا کپری خبرو چخه وسا که دیر دیس خبری دی چی سری پا کپر کیج ایمان دست ندی لکه واکسین چی سری ولگی نما کیج ایمان دست دی لکه او دست او دست چی سری تازه که بیا نما کیج ایمان هم داغه دی چی سری را ولی داغه سی خبری سا دیس اعمال سا چی بیتی پا ما کیج اغی ایمان دلاسه دست ردی ووزی نو دا داغه سمجا الله وسا و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.